Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 listopada i 8. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sąd utrzymał areszt tymczasowy dla podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Wigilia w tym roku może nie być wolna. Prace nad projektem utknęły w Sejmie. Kontuzjami selekcjoner tłumaczy kompromitację polskich piłkarzy w Porto. O tym za chwilę w sporcie. 12 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o spowodowanie tragicznego wypadku na stołecznej trasie Łazienkowskiej. Łukasz Rzec został przesłuchany i usłyszał zarzuty, odmówił wyjaśnień. Sąd przedłużył areszt tymczasowo o kolejne 3 miesiące. Do wypadku, w którym zginął 37-letni mężczyzna, a 4 osoby, w tym 2 małych dzieci, zostało rannych, doszło 15 września w nocy. W tył jadącego trasą łazienkowską Forda uderzył rozpędzony Volkswagen. Według śledczych za kierownicą miał siedzieć Łukasz Rzet. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba powiedział, że auto prowadzone przez podejrzanego pędziło ponad 220 km na godzinę. Poruszał się w przeciągu 5 sekund poprzedzających zderzenie od prędkości 205 km do prędkości 226 km. Śledczy podejrzewają, że w chwili zdarzenia Łukasz Rzet był pijany. Mają o tym świadczyć nagrania z monitoringu lokalu, w którym przed wypadkiem był mężczyzna. W ciągu 45 minut wypił 8 kieliszków 40% wódki w kieliszkach 50 gram. Na razie brakuje jednak opinii toksykologicznej, która potwierdzałaby tezę, że mężczyzna był pijany. Śledczy czekają też na kilka innych, bardzo ważnych opinii. Po ich wpłynięciu możliwa będzie zmiana zarzutów. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. Odpowiedzią na seryjne naruszenie bezpieczeństwa na drogach mają być zmiany w przepisach. Zaostrzone będą kary. Rządowy projekt trafi teraz do konsultacji. Wciąż nie wiadomo, kiedy sejmowe komisje polityki społecznej i gospodarki zajmą się projektem w sprawie wolnej Wigilii. Jak przyznają autorzy, posłowie Lewicy, wszystko wskazuje na to, że w tym roku 24 grudnia trzeba będzie pójść do pracy. Pojawiają się za to pierwsze propozycje poprawek i pomysły na to, w jaki dzień należałoby zlikwidować wolne. I o tych propozycjach Michał Fabisiek. Przeciwnicy wolnej Wigilii zwracają uwagę na koszty. Mówią, że jeśli Polacy nie pójdą do pracy 24 grudnia, to gospodarka straci kilka miliardów złotych. Takie stanowisko zajmują posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Posłanka tej drugiej partii, Żaneta Cwalina-Śliwowska, proponuje, aby w zamian za wolną Wigilię przywrócić pracę w Święto Trzech Króli, które przypada 6 stycznia. Patrzymy na to, jak każdy dzień wolny od pracy obniża nasze PKB. Inną poprawkę do ustawy Lewicy proponuje wprowadzić Marek Sawicki z PSL. Zamiast 1 maja właśnie robimy wolną Wigilię. Część rudowców razem z PiS i Lewicą chce, aby Wigilia była wolna już od tego roku. Pozostałe kluby uważają, że za późno na takie zmiany. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Jeszcze w tym miesiącu rozpoznanie zostanie około 200 postępowań i rozpoznanie ich zakończy Zespół Prokuratury Krajowej do zbadania spraw, które w latach 2016-2023 celowo umarzano lub opóźniano. Do końca stycznia zbadanych będzie kolejnych 400 spraw. Ujawniła to w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów szefowa zespołu prokurator Katarzyna Kwiatkowska. Uważam, że nie powinniśmy stosować tych metod, które stosowano wobec nas i wtedy to można byłoby potraktować, że to jest zemsta tych, których to dotknęło i dla mnie to absolutnie jest to bardzo słabe. Natomiast postępowania dyscyplinarne? Bardziej postępowania dyscyplinarne i sprawy karne. Zapewniam Państwa, bo spotykam się z zespołem, że będzie dużo wniosków, rekomendacji dla prokuratora krajowego o postępowania nie tylko dyscyplinarne, ale również o postępowania karne. Po przeanalizowaniu wszystkich spraw zespół sporządzi raport i przekaże rekomendacje prokuratorowi krajowemu. Rzeczniczka sztabu wyborczego Donalda Trumpa zostanie nowym sekretarzem prasowym Białego Domu, poinformował o tym sam prezydent elekt. Caroline Leavitt będzie najmłodszą w historii osobą sprawującą tę funkcję. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Caroline Leavitt ma zaledwie 27 lat. W Białym Domu pracowała już za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, gdzie najpierw była stażystką, a później awansowała na zastępcę rzecznika prasowego. Caroline jest inteligentna, twarda i udowodniła, że jest bardzo skutecznym komunikatorem, napisał w oświadczeniu Donald Trump. Jestem przekonany, że doskonale poradzi sobie na podium i pomoże przekazać nasze przesłanie narodowi amerykańskiemu, dodał. Leavitt zdobyła uznanie Trumpa żarliwą obroną swego szefa w wywiadach prasowych i telewizyjnych. Jeśli przeniesie swój styl do Białego Domu, można się spodziewać jej ostrych starć z dziennikarzami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Promocje na dziesięciolecie szybkich pociągów Pendolino na polskich torach, co z okazji jubileuszu przygotowała dla podróżnych spółka PKP Intercity, o tym Aleksander Przoniak. 14 grudnia w rocznicę uruchomienia regularnych połączeń tymi pociągami najtańszy bilet będzie kosztował złotówkę. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że będzie on przysługiwał osobom poniżej 16 roku życia. Promocyjna oferta dotyczy podróży po Polsce pociągami Pendolino w klasie drugiej. Promocyjną ofertę przygotowano także dla dorosłych. Dla wszystkich tych, którzy chcą wybrać się 14 grudnia w podróż Pendolino, czekają bilety w ofercie Super Promo. W tę urodzinową sobotę na podróżnych czeka pula najtańszych biletów. Będzie ich tyle, ile miejsc siedzących we wszystkich pociągach Pendolino, które kursują w tym dniu. 49 zł z Warszawy do Krakowa czy do Trójmiasta, Warszawa-Wrocław 59 zł. Bilety są już dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce o 8.06 czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Blamasz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów w Porto. Piłkarze przegrali z Portugalią 1-5. Z porażki tłumaczy się selekcjoner Michał Probierz. Przed meczem już musieliśmy zrobić jedną zmianę i tu Sebastian Szymański zgłosił uraz i nie grał. No dlatego też tutaj zrobiliśmy zmianę. Ta zmiana akurat się nie wliczała. Na pewno później tą pierwszą połowę kontrolowaliśmy spotkanie, mimo że tam jedną sytuację, którą miała Portugalia, my mieliśmy swoje sytuacje i szkoda, że nie zdobyliśmy tej bramki, ale to w piłce czegoś takiego nie ma. No i chyba ten splot okoliczności, który był później, no że Bartek Bereszyński, który Leo wyeliminował i grał bardzo dobre spotkanie, bo mógł też zdobyć bramkę, zszedł z powodu kontuzji, no i Janek Bednarek zszedł w przerwie też z powodu kontuzji i tutaj mieliśmy bardzo duże problemy, dlatego też zmieniliśmy tu zawodników i wiedzieliśmy, że Portugalia ruszy na nas w tej drugiej połowie i to miało miejsce. Zabezpieczyliśmy to, bo tu nie było jakiegoś zagrożenia, a później z kontrataku straciliśmy bramkę i to najbardziej boli, że po rzucie rożnym ta kontra była perfekcyjna. Przypomnę, że było 1-5, a nie 0-1. Jedynego gola dla Polski strzelił debiutujący w biało-czerwonych barwach Dominik Marczuk. Dla Portugalii trafiali Leo, Fernandes, Neto i po dwakroć Ronaldo. W poniedziałek zagramy ze Szkotami. Probierz zapowiedział kolejne powołania. Zaproszenie zostało już wysłane do Mateusza Wieteski z Cagliari Calcio. Możemy się łudzić, że kierownik drużyny nie zapomni wpisać na listę do protokołu Karola Świderskiego, gotowego do gry. Wczoraj chciał wejść, nie mógł, bo był nie wpisany do protokołu. Dobry pretekst, by nie oglądać tego meczu, mieli wczoraj medaliści olimpijscy z Paryża. Wczoraj bowiem odbyła się gala PKOL, podczas której prawdziwe gwiazdy sportu odbierały nagrody za medale igrzysk, a medale te były okupione ciężką pracą, mówi srebrna kajakarka górska Klaudia Zwolińska. Ta droga w moim przypadku była bardzo fajna, taka świadoma, wszystko było wypracowane, tam nie było przypadku. Same Igrzyska Olimpijskie, półfinał, kwalifikacje, finał, wszystko było tak poustawiane, także ja jestem z tego dumna i to mi dało na końcu taką satysfakcję, z której będę się cieszyć do końca życia. Gwiazda YouTube'a Jake Paul pokonał na punkty Mike'a Tysona w obecności ponad 70 tysięcy widzów w hali w Teksasie. W pokazowym pojedynku bokserskim obu bokserów dzieliła różnica ponad 30 lat. Mający polskie korzenie Jake Paul wygrał na punkty. Jeszcze przed tym starciem eksperci nieznacznie więcej szans dawali niezwykle doświadczonemu żelaznemu Mike'owi. Początek walki potwierdzał te prognozy. Tyson był bardziej agresywny. W tym przypadku rywalizowano na dystansie 8 dwuminutowych rund. Jednak każda kolejna odsłona dawała przewagę gwieździe mediów społecznościowych. Paul częściej skutecznie atakował, unikał ciosów przeciwnika, a Mike'a Tysona stać było już tylko na pojedyncze zrywy. Werdykt tej walki mógł być tylko jeden. YouTuber wygrał po jednogłośnej decyzji sędziów. Obawiałem się, że Mike może mnie tutaj zranić, więc ja starałem się w taki sam sposób odegrać. Walczyłem najlepiej, jak potrafiłem, mówił zaraz po końcowym gongu Jake Paul. Według nieoficjalnych źródeł zarobił on za tą walkę około 40 milionów dolarów. Mike Tyson połowa tej kwoty. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Sport w Trójce za godzinę.

18 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Za kilka chwil szansa na zdobycie vouchera, który pozwoli na polatanie. Trzeba będzie tylko zaprząc kreatywność do pracy. Proszę już tę kreatywność przygotować. Porozmawiamy też o tym, czy na narty to się już można wybierać, kiedy będzie to bardziej sensowne niż tu i teraz i o tym, na ile nam zmieniający się klimat miesza szyki w uprawianiu sportów zimowych. Spojrzymy też w przeszłość turystyki w Polsce i posłuchamy muzyki. The Less I Know, The Better. To tytuł dobry w kontekście informacji o pogodzie, ale teraz Extreme Ways, Moby. Telefony w tej sprawie, w sprawie każdej, na przykład polskiego futbolu, informacji o pogodzie, która daje się we znaki, 22 i 7 trójek, w sprawie każdej innej też 22 i 7 trójek. Perfect color me. Extreme ways that help me, that help me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Minuty po godzinie 8. Zapraszamy na wyjątkowy konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. A do wygrania 4 loty w tunelu aerodynamicznym dla osoby dorosłej o wartości 629 zł brutto we FlySpocie właśnie. Co trzeba zrobić, żeby takie vouchery zdobyć? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533, ale to nie może być pusty SMS, trzeba w nim dokończyć w zabawny sposób, kreatywny, może rymując, następujące zdanie. Jakbym mógł polecieć tu i teraz, to... I czekamy na Państwa propozycje. Przypomnę numer SMS 73533. I jeszcze raz zdanie do finalizacji. Jakbym mógł polecieć tu i teraz, to... Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Ze zwycięzcą konkursu skontaktujemy się oczywiście, jak kolejny o tej porze już za tydzień. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym pokazuję białe zęby. Bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we. Pokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton. Rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. 8:26. Tu program Trzeci Polskiego Radia, a my już teraz porozmawiamy o sezonie narciarskim. W studiu pojawił się Michał Szypliński z magazynu NTN Snow & More. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ten sezon narciarski już się zaczął? Możemy tak o tym powiedzieć wprost? Och, zaczął się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Opad śniegu we wrześniu spowodował, że lodowce ruszyły zdecydowanie wcześniej niż w poprzednich latach, bo już właśnie od końca września można było jeździć na przykład na pięciu tyrolskich lodowcach. Sam zresztą skorzystałem z tego, już jestem po pierwszych nartach i rzeczywiście warunki są bardzo dobre. Działa wiele tras, więc to narciarstwo nie jest takim typowym jesiennym, gdzie mamy do dyspozycji na przykład dwa stoki, ale już po kilkanaście, a nawet na niektórych ośrodkach kilkadziesiąt kilometrów tras jest czynnych. Warunki są bardzo dobre. No teraz czekamy na kolejne opady. Był delikatny opad w tym tygodniu, ale przydałby się teraz jakiś większy, żeby już w ten klimat taki prawdziwy zimowy wejść. Z jednej strony opad jest istotny, z drugiej strony też warunki, które pozwalają na jakieś sztuczne naśnieżanie, prawda? Tak. No, na lodowcach rzeczywiście od kilku sezonów już też sztuczne naśnieżanie funkcjonuje, bo kiedyś tego nie było, no ale w związku z tym, że ośrodki, włodarze ośrodków widzą jakieś zmiany klimatyczne, no to też inwestują już w sztuczne śnieżenie, ale też śnieżone są ośrodki nielodowcowe, które planują rozpocząć działalność na początku grudnia. Czyli to nie jest tak, że jak mamy zmianę klimatu, to o których tyle się mówi przecież wszędzie, to jakby to narciarstwo jest już zupełnie zanikające, tylko ta pogoda mocno się zmienia z roku na rok i w tym jest akurat całkiem nieźle. Tak, ten sezon zaczął się świetnie. Mieliśmy fantastyczne rozpoczęcie Pucharu Świata, który też jest takim impulsem w ogóle dla całej branży narciarskiej. Piękne, słoneczne zawody w Zelden na inaugurację. A narciarstwo na pewno nie umiera, wciąż, no cały czas jest to taka aktywność, która zimą jest numerem jeden. Po prostu zmienia się trochę sposób działania ośrodków, więcej pieniędzy wydawanych jest na nowoczesne technologie właśnie związane ze śnieżeniem. Jest to odpowiednio planowane, są farmy śniegu, czyli śnieg jest magazynowany jeszcze z poprzedniego sezonu i na początku sezonu korzysta się z takich magazynów, dzięki temu nadal możemy się tym cieszyć. Oczywiście wiąże się to z nieco większymi kosztami uprawiania narciarstwa, no ale tak to wygląda. Ale nie brakuje chętnych. O tym magazynie śniegu, o którym wspomniałeś, warto też powiedzieć przy okazji skoków narciarskich, bo na przykład skocznia olimpijska w norweskim Lillehammer właśnie będzie korzystała z takiego zmagazynowanego śniegu z zeszłego roku w tych konkursach, zawodach, które mają być rozegrane od 22 do 24 listopada. Jeśli chodzi o Polskę, to jak z tym sezonem? No jeszcze startu nie ma chyba. Jeszcze nie, tutaj chociaż widziałem tam jakieś obrazki już z polskich gór, gdzie pierwsze stoki są już dośnieżane. Myślę, że też początek grudnia to będzie moment, kiedy to wszystko wystartuje. No i chyba gorszego sezonu niż ten poprzedni nie będzie, no bo tam mieliśmy bardzo dużą wilgotność, mało śniegu, właściwie taki błotny był to sezon narciarski, także liczę na to, na ogół tak bywało, że po takim fatalnym sezonie kilka kolejnych było znacznie lepszych. Mówiliśmy o Polsce, mówiliśmy o kurortach alpejskich, ale to nie są jedyne miejsca, do których Polacy wybierają się po to, żeby na nartach jeździć. Są też takie kierunki nieco mniej typowe, jak na przykład Turcja. To jest dobry kierunek narciarski? Tak, szczerze, jeśli ktoś chce posmakować trochę narciarskiej egzotyki, to tego typu kierunki jak Turcja, Gruzja, Azerbejdżan i nawet bywały wycieczki do Iranu, a mamy w magazynie opisane i takie kierunki jak Argentyna, więc szukają narciarze czegoś innego, jakiejś odskoczni od takiego typowego narciarstwa alpejskiego i na pewno warto z tego skorzystać, szczególnie jeśli lubimy freeride, bo takie kierunki kojarzą się bardziej z narciarstwem pozatrasowym, ze skitouringiem, więc jeśli taka forma narciarstwa jest bliska naszemu sercu, to na pewno takie kierunki są cenne i warto to zrobić. Jest wiele teraz firm, które organizują tego typu wyjazdy. Myślę, że warto też skorzystać z takiego zorganizowanej formy takiego wypoczynku, bo mamy wtedy przewodnika, mamy po prostu kogoś, kto nam pokaże, jak tego narciarstwa tam smakować i jak najwięcej z tego wyciągnąć. Jeśli chodzi o freeride, to w Europie jest trudniej? Może nie jest trudniej, ale jest to bardziej powszechne i trudniej jest znaleźć czyste linie w innym terminie niż o 8 rano. Więc stąd te kierunki egzotyczne, gdzie mamy dostęp do takich dziewiczych stoków jeszcze nieprzejeżdżonych. No a w Alpach wiadomo, że jeśli jest opad jakiś gigantyczny, to później na stokach robi się gęsto, tych właśnie na stokach, no pozatrasowych rejonach. No i jest to bardziej takie, mówiąc kolokwialnie, obślinione. Jeżeli chodzi o Alpy, które są tak bardzo mocno obłożone i jak porównamy do nich sytuację w Gruzji, czy Turcji, czy tak jak wspominałeś nawet Iranie, to jak to wychodzi, jeśli chodzi o porównanie kosztów takich wyjazdów? No wiemy, że te Alpy europejskie są jeszcze w zasięgu samochodu, no Gruzja już raczej nie. Tak, ale akurat Gruzja jest takim kierunkiem, czy Turcja, gdzie loty nie są bardzo kosztowne. Myślę, że jakieś dalsze takie wycieczki naprawdę egzotyczne, Indie, Alaska, to są już miejsca, gdzie musimy naprawdę duże kwoty przeznaczyć na to, by tam się dostać. Natomiast tutaj, tak jak wspomniałeś, Gruzja, Turcja to są jeszcze miejsca, gdzie spokojnie można zorganizować wyjazd, myślę, taki budżetowo zbliżony do wyjazdu w Alpy. A jeśli chodzi o twoje najbliższe plany narciarskie? No moje są związane z pracą. Jadę za tydzień do włoskiego Massocorto na lodowiec. Tam robimy dwutygodniowe szkolenie. No a później sezon akademicki, więc trochę polskich gór, ale jeszcze mam w planie uniwersjadę we włoskiej Bardonecchi. Tam się wybieram.

Trójce puszczamy odrobinę funku. Jamiroquai, Virtual Insanity. A państwo od rana mają ręce pełne pracy. Otóż ja wstawiam rosół z kaczki, a popijam sobie własną herbatą zimową, którą robię z żurawinką, pomarańczką, jabłuszkiem, cynamonem, goździkiem, imbirem. Wszystko, co Bozia dała. Pozdrawiam. 22,7 trójek, państwo dzwonią, a my za chwilę opowiadamy o historii polskich schronisk. Na razie chociaż muzycznie zrobi się gorąco, jak od rosołu albo od herbaty. Arizona, Wunderhorse. Za 15 minut będzie godzina 9. Przenosimy się teraz w Trójce w czasie na turystyczne szlaki międzywojnia. W Muzeum Sportu i Turystyki można oglądać wystawę Z plecakiem na szlaku, schroniska górskie w II RP. Z twórcami wystawy rozmawiał Witold Banach. Ideą wystawy było pokazanie, że turystyka nie funkcjonowała w oderwaniu od rzeczywistości społeczno-politycznej II Rzeczypospolitej, tłumaczy współautor wystawy Robert Gawkowski z Muzeum Sportu i Turystyki. To było zwierciadło naszego życia politycznego także. No i stąd na naszej wystawie pokazujemy przez pryzmat pięknej przyrody, cudownych schronisk, których czasami już nie ma. Pokazujemy też pewne problemy z mniejszościami narodowymi, z kłótniami polsko-niemieckimi. Pewno w większości słuchaczy nieznana jest taka formuła wojna na pędzle z niemieckimi przedsiębiorcami czy też gospodarzami schronisk. Beskid Brain była taka niemiecka organizacja, która przed 1918 roku była dużo lepiej zorganizowana niż polskie organizacje. Miała zresztą pomoc władz niemieckich. I w momencie, kiedy Polska powstała, tam na terenie Beskidu Śląskiego czy Żywieckiego, była właśnie taka polsko-niemiecka rywalizacja o duszę turysty. Jak go przyciągnąć? Czasami dochodziło do po prostu zamalowywania nazw szlaków, gór na język. Zależy, kto był pierwszy, niemiecki albo polski. Kurator wystawy Piotr Banasiak podkreśla, że na wystawie można zobaczyć unikatowe zdjęcia schronisk, które zostały zbudowane w międzywojniu, a które związane są z mało znanymi faktami. Bardzo ciekawym odkryciem było pierwsze na świecie żydowskie schronisko turystyczne, które wybudowane zostało na hali Boraczej i ono przetrwało do dnia dzisiejszego. Miejsce wyjątkowo ciekawe. Tam między innymi przyszły premier Izraela Begin tworzył bojówki sionistów, które w 37, 8, 9 roku wyjeżdżały do Palestyny i one później nie przyczyniły się do stworzenia państwa Izraeli. Niezwykle ciekawe są też zdjęcia schronisk rozsianych na dawnych kresach II Rzeczypospolitej, ale na wystawie oprócz archiwalnych zdjęć schronisk można obejrzeć także niezwykłe pamiątki z epoki, mówi Piotr Banasiak. Między innymi ekwipunek turystyczny Mieczysława Orłowicza, nestora polskiej turystyki. Trudno w ogóle mówić o polskiej turystyce, gdyby nie wymienić nazwiska jego. Powiększone zdjęcia, różnego rodzaju inscenizacje, próba odtworzenia schroniska przedwojennego. To przyciąga oczy i myślę, że warto na tą wystawę na przykład przyjść też z dzieckiem, które może jeszcze nie chodzić po górach, ale ta strona plastyczna może wzbudzić fascynację. Kto wie, może później, gdy będzie starsze, będzie chciał z rodzicami pójść w góry. W międzywojennej Polsce powstało około 160 schronisk górskich. Historię wielu z nich można poznać na wystawie w Muzeum Sportu i Turystyki, którą można oglądać do 5 marca. Z twórcami wystawy spotkał się Witold Banach, a ja przypominam, że stoi w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a w Trójce już teraz Future Islands, The Tower. 8 minut do godziny 9. Tu program trzeci Polskiego Radia. Przed nami jeszcze tylko Kings of Leon i Nowhere to Run. Jeśli chodzi o dzisiejsze poranne Zapraszamy do Trójki, to już będzie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Jeszcze w obowiązku się czuję wyłonić zwycięzcę konkursu, jeśli chodzi o tunel aerodynamiczny i lot w nim, to wygrywa autorka SMS-a treści: jakbym mogła polecieć tu i teraz, poleciałabym razem z bocianami do Afryki i z powrotem. Bociana w tunelu aerodynamicznym najprawdopodobniej nie będzie, ale myślę, że loty jak najbardziej będą godne zapamiętania. Dziękujemy pięknie za wspólnie spędzony czas. Paweł Turski tę audycję przygotował, realizuje Michał Jakubik. Telefon odbierał Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Matus i w imieniu całego zespołu dziękuję. Za kilka chwil w Trójce śniadanie Renaty Grochal. There's a war outside, we should all get high and give the kids goodbye. There's just nowhere to run. To promocja. Jeśli myślimy, że dobrze znamy stworzenia, które z nami mieszkają. Czy nasz pies, czy nasz kot napisałby, że to jest mój ulubiony dwunożny? Co zrobić, by nasza koegzystencja była harmonijna? To, co zwierzęta dają nam, to jest oczywiste. Mniej oczywiste jest to, co my dajemy zwierzętom. I dlatego czas na wielkie głaskanie. W każdą sobotę o 10:00 w Trójce. Sponsorem audycji jest hotel Linea Mare w Pobierowie. Przyjazny czworonogom. www.lineamare.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.